Ja, zet de ME maar vast klaar, jongens. Hier voor de deur met Albert Pierson. Want het wordt een brisante aflevering van Dr. Kelder & Co. We hebben een rechtse migratie-expert, ik noem hem rechts, maar dat is hij geloof ik wel, die te gast is en die becijfert dat die open grenzen eigenlijk alleen maar geld kosten aan de schatkist. Dat we dat anders moeten aanpakken. Hij was ook bij de informateurs deze week. Dan bellen we even met een burgemeester die wel of niet een pro-Joodse actie wil gaan steunen. Want er is een ontwikkeling dat, ik geloof dat er op Koningsdag iedereen een oranje kippeltje moet gaan dragen. En willen ze dat nou eigenlijk wel? En dan, ja, toch nog even om een beetje positief te worden. Het is niet nodig om depri te zijn. Je bent misschien zo geboren, maar er is iets aan te doen. Daar heb ik een gast over. Dat na het nieuws zijn u bezorgd door. We gaan het door. Voor de mishandeling van een treinconducteur vorige week zaterdag gaat de politie uit van één verdachte, een jongen van 15. Hij werd kort na het incident aangehouden. Eerder meldde de vakbond van spoorwegpersoneel VVMC nog dat de vrouw zou zijn mishandeld door een groep jongeren. De VVMC baseerde zich, naar eigen zeggen, op een melding van de NS. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel worden vanavond om 22:30 alle treinen 3 minuten stilgezet. Veel andere vervoerders hebben zich bij dat protest aangesloten. In sportcomplex Omnisport in Apeldoorn zijn leden van GroenLinks en PvdA bij elkaar voor een partijcongres. Een politiek verslaggever Wilco Boom is daar voor ons bij. Wilco, het is een dubbel congres, hè? Vanochtend om 10:00 begonnen. Hoe zit dat? Ja, dat zit als volgt. Een dubbel congres. Eerst congresseren de leden van de Partij van de Arbeid. Die van GroenLinks zijn daar wel welkom, maar die hebben daar geen stemrecht. Daarna dus die van GroenLinks. En dan werkt het andersom. Dan zijn de PvdA'ers welkom, maar hebben zij geen stemrecht. En aan het eind van de middag komen ze dus gezamenlijk bij elkaar. En dan zijn de verkiezingsspeeches van Frans Timmermans, de lijsttrekker in Nederland, en de Europese lijsttrekker Bas Eickhout, die voor de Europese verkiezingen aan de leiding gaat. En zo zit dus dat dubbelcongres in elkaar vandaag. Ja, vanochtend ging het dus vooral over de PvdA-kant. Rond lunchtijd GroenLinks en vanavond, in de loop van de middag, dat gezamenlijke deel. PvdA-kant, hoe kijken zij naar de samenwerking met GroenLinks? Ja, dat is toch nog niet tot ieders tevredenheid, die samenwerking. Daar hoor je de laatste tijd wel meer over. Vanochtend ook, er was een motie ingediend door leden die willen dat er al volgend jaar een definitieve beslissing wordt genomen over wel of geen fusie. Nou, dat gaat dwars in tegen de plannen van het partijbestuur. Het partijbestuur wil dat pas in 2026 beslist, daar ruim de tijd voor nemen. Nou, die leden die het volgend jaar al willen beslissen, die zien het eigenlijk helemaal niet zitten, die samenwerking. Nou, daar was dus nog best een spannende stemming over. Maar uiteindelijk was het toch het partijbestuur dat aan het langste eind trok. Want de meeste leden hier, zo'n 75%, hebben voor het voorstel van het partijbestuur gestemd om die knoop pas in 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen, te gaan doorhakken. Okay. En straks bij GroenLinks krijgen we nog een vergelijkbare discussie over dit onderwerp. Ja, is het verder ook nog over de formatie gegaan, Wilco? Nee, in de wandelgangen natuurlijk wel. En dan hoor je veel verschillende geluiden. Sommige leden die zeggen, ja, als de kans zich voordoet, moeten we wel gaan meedoen aan die kabinetsformatie, als die 4 rechtse partijen er onderling niet uitkomen. Maar andere leden die zeggen, nee, laten we dat alsjeblieft niet doen. Het is de Partij van de Arbeid ook heel slecht bekomen in het tweede kabinet Rutte. Toen bleef er van die partij niks over van de samenwerking met de VVD. Dus daar wordt heel verschillend over gedacht. Op de agenda heeft het nog niet gestaan. Misschien dat Timmermans daar vanmiddag in zijn speech nog op terugkomt. Ja, omdat hij van de week zei van de deur staat op een kier eigenlijk, hè, als de VVD die kant op komt. Hij heeft gezegd, als ze er met z'n vieren niet uitkomen en de VVD klopt bij ons aan, nou, dan gooien we de deur niet meteen dicht. Dus dan kan er gesproken worden. Maar hier op het congres wordt daar door leden dus heel verschillend over gedacht. Mogelijk hoor je vanmiddag meer. Dankjewel. Wilco Boom was dat vanuit Apeldoorn. Zeker 10 mensen zijn om het leven gekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Dat meldt Al Jazeera. Bij de eerste aanval werd een appartementencomplex getroffen en werden 9 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Bij de tweede aanval kwam 1 vrouw om het leven. Israël heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De situatie in Rafah wordt steeds gevaarlijker, zegt Al Jazeera. Het grootste deel van de bevolking in Gaza is sinds het uitbreken van de oorlog naar die stad gevlucht. Opnieuw zijn deze week in Mexico 2 burgemeesterskandidaten vermoord. Een van hen werd op campagne neergestoken. De ander werd gisteren dood aangetroffen nadat hij deze week was ontvoerd. Op 2 juni zijn de verkiezingen in Mexico. Sinds afgelopen zomer zijn in het land 17 burgemeesterskandidaten vermoord. Nederlandse kersentelers mogen 2 veelgebruikte bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken. Ze vrezen nu voor een mislukte oogst. middelen worden gebruikt om een fruitvlieg te bestrijden. Maar volgens het ministerie kunnen de bestrijdingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. De politie is op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling op de hei bij Hilversum. Man van 59 werd daar woensdagochtend tijdens een wandeling zo hard geslagen en geschopt op zijn hoofd dat hij waarschijnlijk blind is geraakt aan één oog. Het NOS-journaal. Vorig jaar zijn 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Deel daarvan werd op heterdaad betrapt bij het opblazen van een geldautomaat. Andere na onderzoek door de recherche. Het is langer bekend dat Nederlandse criminelen hun werkterrein hebben verlegd naar Duitsland. De samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie is daarom de afgelopen jaren opgeschroefd, zegt Robert Saloom van de politie. Het aantal plofkraken in Duitsland met Nederlandse verdachten daalt. In totaal waren er vorig jaar 367 tegen 442 een jaar eerder. Het zijn er nog steeds heel veel te veel ook. En we zien dat Nederlanders ook naar andere landen in Europa trekken. En ja, we werken met de Duitse politie en het Openbaar Ministerie samen om zeg maar aan de repressieve kant de successen te vergroten. En daarnaast proberen we ook met de banken, want daar ligt echt de sleutel tot de oplossing. Die moeten die pinautomaten goed beveiligen. In Duitsland is die beveiliging nog niet overal even goed. De automaten in Nederland zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. 15 jaar geleden groeide het in Nederland ook. Werden er een hoop pinautomaten opgeblazen. Toen hebben de banken hier gezegd, daar moeten we samen met de politie, daar moet een einde aan komen. En ze hebben toen die pinautomaten steeds beter beveiligd. In eerste instantie ging dat erom dat ze moeilijker op te blazen werden. Alleen we zagen dat de plofkrakers toen zwaardere explosieven gingen gebruiken. En uiteindelijk, en dat is wat nu in de pinautomaten het geval is, worden het geld wat erin zit, wordt verlijmd. Dus op het moment dat zo'n pinautomaat wordt opgeblazen, dan komt een soort lijm over het geld. Je kunt er echt niks meer mee. Er is niet één biljet, is meer bruikbaar. Ook speelt mee dat geldautomaten in Duitsland vaak goed gevuld zijn, omdat Duitsers nog veel met contant geld afrekenen. Bij een droneaanval van Oekraïne op Rusland vannacht is een brandstofdepot getroffen. Volgens Oekraïne zijn ook verschillende elektriciteitsstations geraakt. Rusland zegt dat er 2 mensen zijn omgekomen en dat het depot in brand staat. Het land ziet de aanval als terrorisme en zegt dat het zeker 50 drones heeft onderschept en vernietigd. Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van China op polepositie. Hij was de snelste in de kwalificatie. Voor Verstappen is het dit seizoen de 5e keer op rij dat hij polepositie pakt. En dat is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Eerder vanochtend won hij in Shanghai ook al de sprintrace met 13 seconden verschil. Verstappen zelf was na afloop van de kwalificatie dik tevreden over zijn auto. Die vond hij nog beter rijden dan tijdens de sprintrace. You know, after the sprint race, it gave us a few more ideas for the car, and I think the car worked even better in qualifying now. So yeah, definitely very happy with how the whole of really nice to drive. Vooraan op de startopstelling voor morgenochtend dus geen verrassing, zegt commentator Louis Dekker. Als je naar de startopstelling kijkt morgenochtend, dan zie je Verstappen en Perez op 1 en 2 staan. Dat zijn de teamgenoten. Die auto is eigenlijk niet te verslaan op dit moment, tenzij er incidenten zijn of rare dingen gebeuren. Dus nee, daar zit de verrassing niet. De verrassing is de derde tijd voor Fernando Alonso. En wat wel frustrerend is voor de neutrale kijker, is dat Alonso zegt wat anderen ook altijd zeggen. Of ze nou Leclerc in de Ferrari zijn of Norris in de McLaren. Ze zeggen altijd, ons gevecht zit in de spiegel. Want die Red Bulls, daar kunnen we niet tegen op. Dus ook Alonso vanaf plek 3 zegt nu al, ik sta derde, maar met een auto die eigenlijk ook 8e of 9e kan worden. Dus normaal gesproken niet veel spanning morgen. Ook daar zijn we aan gewend. De enige spanning is, kan Perez Verstappen aanvallen? Nou, dat gat was vandaag ook dik 3/10. Normaal gesproken niet. Maar de enige spanning die er wel kan zijn, en daar hopen we dan maar op voor het entertainment, die komt vanuit de lucht. Misschien een paar druppeltjes, dan wordt het een stuk leuker morgen. 9:01, de weersverwachting nog. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Hierbij kan ook hagel voorkomen. Temperatuur komt niet verder dan een graad of 10. De stevige noordwestenwind voelt koud aan. Vanavond minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht 2 tot 4 graden, al kan het lokaal afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen overdag vaker zon en minder buien. Na de middagtemperatuur verandert weinig. Dankjewel, Dorald. Ja, ik geloof sneeuwkettingen om zo ongeveer Bianca Damink. En er staan nu een paar files, niet door de sneeuw, maar wel door drukte onderweg of door werkzaamheden. Dat merk je op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Vertraging is een kwartier. De A4 naar Rotterdam heb je ook een kwartiertijdverlies tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Het is daar druk, want de A13 is dicht vanwege werkzaamheden richting Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je door werkzaamheden bij Utrecht een kwartier oponthoud. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht bij de Volkerakbrug. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan via Dordrecht over de A16 en de A17. Ja, dankjewel jongens. De mannengriep, bestaat die echt? Ja, wellicht toch wel. We vragen het aan onze jonge dokter straks. Voorts kijken we naar de migratiecijfers van de wiskundige... waar Wilders veel vertrouwen in heeft. Hij was aanwezig, mijn wetenschapper, bij de formatie deze week. Maar hij wordt geboycott door heel links-Nederland. Dus wel een reden om hem even uit te nodigen in het programma. Dan hebben we een wetenschap die berekent welk bedrag je exact nodig hebt... om toch echt gelukkig te voelen. Want is er een verband tussen geld en geluk? Het antwoord is ja... tot op zekere hoogte. Dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit... kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. Apro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, daar zijn ze hoor. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio, zeg ik, in redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit hoofdstedelijk Allard Pierson. Een walhalla voor weetgierigen. Het is eigenlijk de collecties van de Universiteit van Amsterdam zijn hier opgeslagen. Dan, de diagnoses, jongens. Over, ja, kun je eigenlijk een prijskaartje aan onze migratiepolitiek hangen? Volgens mijn gast, dokter Jan van den Beek, wel. Hij is wiskundige. Is uit de wetenschappelijke wereld vertrokken. Kreeg er eigenlijk geen baan meer, want ze motten hem niet. En hij probeert ze nu zelf rond te komen. Goed, zijn cijfertjes zouden moeten kloppen. Daar hebben we het straks over. Waarom is geluk niet heel gewoon? En niet zo makkelijk misschien te bereiken, maar toch ook weer wel. Daar praat ik over met wetenschapsfilosoof dr. Michael Vlerik. Hij is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En dan het verschil tussen mannenpijn en vrouwenkwalen... met onze jonge dokter Aranka Ballering. Ze is net gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Ja, jongens, en alvorens we al dat belangrijk gaan aftrappen, eerst even deze. Hyper de hype, hoera! Ja, met enige verbazing en toch ook wel gevoelens van medeleven lazen wij deze week dat het vertrouwen in koningin Maxima zo laag is. Net zo laag als dat in haar man, in zijn majesteit. Vandaag verschijnt de dramaserie over het leven waarin we Maxima zien als, ja, zoals ze in het echte leven zou moeten zijn, drinkend, rokend, zelfs de liefde bedrijven met die buitengewoon amoureuze prins of koning inmiddels. We gaan het allemaal zien, maar de vraag is, gaan die prinsessen nou ook kijken? Ik denk het zelf van niet. We kennen onze eigen moeder. We hoeven niet iemand anders verhaal over haar te zien. Ja, dat waren Amalia en Alexia. Heel verstandige jonge dames zijn. Je moet nooit kijken. Het is ook een beetje wat dat Britse koningshuis altijd deed. Die hebben nog nooit zo'n serie officieel gezien. Ik denk stiekem van wel. Maar officieel moet je natuurlijk ook nooit commentaar opleveren, jongens. Door naar belangrijker kwesties. Wij gaan. Even bellen met... met Marvin Polak, burgemeester van Oost-Zaan. Marvin, ben jij daar? Ja, goedemiddag. Ik bel jou over de volgende kwestie. Lekte al iets via Wierd Duk van de Telegraaf uit. Er is een actie begonnen van een comité van Oranje tegen antisemitisme. Die hebben gezegd, laten we nou eens op Koningsdag aan de burgemeesters in Nederland vragen om allemaal een oranje keppeltje op te doen. Om eigenlijk op te staan tegen antisemitisme. Die actie zou vandaag gepubliceerd worden in dagblad Het Parool, de voormalige verzetskrant. Maar die durfde hem niet, ja, om formele redenen, maar die durfde hem echt gewoon niet te plaatsen. En het lijkt een beetje dood te lopen. Er zijn niet veel burgemeesters die, geloof ik, dat keppeltje dat deze week toegestuurd zal worden gaan opzetten. Wat ga jij doen? Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat ik wel heel erg blij ben. Dat er een groep Nederlanders opstaat die zich uitspreekt tegen discriminatie van Joodse Nederlanders. Ja. Want antisemitisme laait op dit moment enorm op. Bijna vooroorlogsniveau, zeg ik wel eens. Ja, wat kun je daarover zeggen? Ik bedoel, je hebt zelf een achternaam die zoiets doet vermoeden, maar heb jij last? Zie je dingen om je heen? Nou, ik zie dingen omheen genoeg. Ik denk dat ze dat allemaal wel zien. Ze halen ook zo nu en dan het nieuws. Ik heb er gelukkig persoonlijk nog geen last van gehad. Ik laat het ook zo, maar ik maak me wel zorgen. Ook voor mijn gezin en voor mijn familie. Mm-hmm. Maar om even terug te komen op de vraag over de actie. Kijk, ik wil mij zeker als burgemeester met hart en ziel inzetten om discriminatie te bestrijden. Dus ook tegen jodenhaat. Alleen wat het voor mij persoonlijk lastig maakt, is het dragen van een oranje keppel niet als teken van verbondenheid gezien zal worden. Wat wel zo zou zijn als andere burgemeesters dat doen. Ja. Bij mij zou het een beetje als een uiting van religie gezien kunnen worden. Ja, dat kan ik niet echt doen in mijn rol als burgervader. Ja. Maar goed, mochten mijn collega's dit massaal oppakken, ja, dan kan ik hier natuurlijk gewoon niet meegaan. Want stiekem hoop je wel dat er een hoop burgemeesters het toch op gaan zetten nu. Ja, kijk, wat ik zeg, ik ben blij dat er dus een groep is die opstaat tegen jodenhaat. En dat er dus ook een symbool wordt gekozen. Ze hebben gekozen voor die keppel. Maar ik hoop dat wij als burgemeesters, maar überhaupt als Nederlanders, ja, gewoon massaal onze stem laten horen. Ja, en hoe dan? Met demonstraties. Je komt al de straat niet meer door van de Gaza-demonstraties. Dan moeten wij daar nog tussen straks. Nou, ik weet niet of demonstraties het juiste middel voor is, maar we moeten wel onze stem laten horen. En wij als burgemeesters hebben natuurlijk wel wat meer invloed, is niet het goede, maar meer een voorbeeldrol. Ja. Dus ik denk als wij ons uitspreken, en met ons het liefst ook alle overheden, ik denk dat dat dan wel een signaal zal zijn. Ja, onze redactie kwam ter oren dat in het kader van de keppeltjesactie Femke Halsma, burgemeester Amsterdam, aanvankelijk zei, ik zet die keppel op. Toen ineens zich bedacht, toch maar niet, want ja, inderdaad ook religieus gebaar, en er zijn ook nog wat andere smaken in de stad natuurlijk. Maar die is nu overgegaan als initiatiefnemer dat er een brief namens alle burgemeesters gepubliceerd gaat worden één deze dagen, waarschijnlijk net na het weekend. Die circuleert, die tekst nu, waarin eigenlijk een soort nationale omroep van alle burgemeesters als oproep tegen antisemitisme. Heb jij er al van kennis genomen of heb je het nog niet gezien? Ik heb er wel al van gehoord. Ik heb de brief zelf nog niet gezien. Ik zeg dat ik vandaag ook nog niet mijn e-mail heb bekeken. Als die gaat circuleren, dan zal ik de eerste zijn die mijn handtekening loopt. Ja, maar ja, dan krijg je zo'n actie van, we zijn tegen antisemitisme, is makkelijk om je handtekening onder te zetten, hoef je niks te doen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik hoop dat er ook meer gebeurt dan dit. Er is te lang al weggekeken, zowel 80 jaar geleden als nu. Ja. Maar ik denk ook niet dat wij als burgemeesters alleen moeten handelen. Ik bedoel, dit moet uit alle lagen van de bevolking komen. Vanuit alle lagen van de overheid. En dat gebeurt al wel. Maar laten we dan zo'n laag... laten we dan zo'n laag van de bevolking, zo'n krant als het Parool, die dan zegt, die advertentie kan niet geplaatst worden. Ze hadden hem al behoorlijk lang in bezit. Zeggen, ja, die plaatsen wij niet. Ik bedoel, je hoeft als redactie uiteraard niet eens te zijn met de inhoud van de advertentie, maar dat is toch wel curieus. Ik heb de tekst gezien, daar staat niks extreems in, echt niet. Ja, ik heb de tekst inmiddels ook gezien. Dit nieuws dat het Parool niet wil drukken, was mij nog niet bereikt. Dat hoor ik nu pas. Ik hoop dat daar een advertentie. Zij weigeren de advertentie. Ja, nou, ik hoop dat daar een ander verhaal achter zit, laat ik het zo zeggen. Ja, moet er ook echt maatregelen komen? We hebben ook die hele actie gehad met Lenny Koer, met allemaal demonstranten in de zaal, waardoor eigenlijk gewoon culturele bijeenkomsten worden, ja, toch een vorm van geboycott, verstoord, noem maar op. Vind je dat daar ook een maatregel moet komen? Want alleen een oproepje van jongens niet doen, dat helpt natuurlijk niet. Nou, volgens mij is het uiten van discriminatie al lang en breed strafbaar in Nederland. Ik denk dat we er gewoon naar moeten handelen. Tegen elke vorm van discriminatie, jodenhaat of welke dan ook. En ik denk dat wij als driehoeken, dus de burgemeesters, politie en OM, daar wel een stapje bij zouden kunnen zetten. Oké, Marvin Polak, ik dank je wel, de burgemeester van Oostzaan. Graag gedaan. Dr. Kelder en Co. Ja, we gaan doorpraten met dokter Jan van de Beek, wiskundige, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, al hier dus. Politicologisch onderzoek gedaan naar de productie van politiek gevoelige kennis over economische effecten van migratie. Ik heb geen idee wat het staat, ik lees het gewoon voor. Nou kijk, ik kan het wel uitleggen. Het hele idee dat je onderzoek zou doen naar immigratie is heel gewoon in de Verenigde Staten of in Kuwait of Israël. Kuwait, oké, ja. Ja, daar hebben ze ook veel immigranten. Of Zwitserland, ik noem een aantal landen. Mm-hmm. Maar in Nederland is het eigenlijk heel erg een taboe onderwerp. Je moet het met de multiculturele samenleving eens zijn kop dicht, dat? Ja, heel kort samengevat, ja. Oké, ik vat het samen, ik weet niet of het is, maar ik vraag het jou. En, ja? Sorry. En nou ja, ik heb gekeken van hoe gingen mensen daarmee om? Want er zijn namelijk wel in de afgelopen tientallen jaren wel steeds pogingen gedaan om bijvoorbeeld te komen tot een analyse van immigratie, van de downsides en de plussides, of een analyse van de kosten en baten. Dat is wel steeds gedaan op zich. Nou ja, je hebt het zelf alleen ook. En dat heb ik eigenlijk onderzocht en al die wetenschappers geïnterviewd. Maar toen had ik zelf inhoudelijk nog geen onderzoek gedaan. Dus ik heb puur allemaal wetenschappers geïnterviewd toen. Okay, daar heb ik een proefschrift over gegeven. Ja, want je bent later, dat is natuurlijk bekend, ingehuurd om een rapport te maken voor het Wetenschappelijk Instituut van Forum voor Democratie. Partij die gelooft dat dinosaurus niet bestonden, de maanlanding er niet was en nog zo wat aberraties. Ja, daar heb jij je door laten inhuren als wetenschapper en daarmee was het rapport eigenlijk al bezoedeld, hè? Ja, nou, je bent iets ingewikkelder altijd in de werkelijkheid. Het is altijd wat genuanceerder. Ik was al bezig met die kosten en baten van migratie. Ik had ook een website gemaakt. Daar had ik berekeningen opgezet. En toen in 2017, toen de AfD eigenlijk nog een opkomend clubje was, en 2 jaar later hebben ze bijvoorbeeld de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen. Toen was dat van die dinosaurussen en zo, dat was allemaal nog niet door de dinosaurussen. Ja. Toen waren ze nog gewoon Forum voor Democratie, die probeerden issue als de kosten en baten van migratie op. Maar goed, jij hebt toen een rapport gemaakt, ja. Daar kwamen toch vrij pittige conclusies uit. Ja. Wat was het? 300-400 miljard kosten, de schatkist, de import van migranten tussen de jaren 90 en deze 2000. En nu in 2000, zeg maar. Ja. En het zou nu 500 miljard zijn. Het was nog een som, hè? 500 miljard. Dat is een enorm bedrag, maar aan de andere kant als je... Hoe bereken je dat? Hoe kom je tot dat bedrag? Nou, in Nederland hebben we hele goede gegevens over iedereen. Dus iedereen die hier in de zaal zit in de computers van het CBS. En daar staat er letterlijk op de cent nauwkeurig per individu van inmiddels bijna 18 miljoen mensen... Mm-hmm. Wat je aan belasting hebt betaald, aan premies, maar staat aan zorgkosten. Etniciteit staat er toch niet in? Dat staat er alles. Nee, je kunt ook echt. Je kunt alles aan elkaar koppelen. Er zijn honderden tabellen. Ja? En die zijn vaak voor elk jaar opnieuw worden ze weer gemaakt. En die kun je allemaal aan elkaar koppelen. Toen de FVD bij ons dat verzoek had neergelegd, bij mij eigenlijk, maar ik heb een team gevormd van 3 wetenschappers en mijzelf. En een van die wetenschappers was emeritus hoogleraar economie hier bij de UvA. Toen zijn we naar de UvA gegaan en zijn we gezegd: kunnen we dit onderzoek bij jullie onderbrengen? En dat mocht. En zonder dat kun je die data van het CBS, van al die individuen, kun je niet krijgen. Want het is natuurlijk extreem gevoelige data. En de UvA heeft gezegd: nou, daar willen wij meewerken. Dus toen zijn we hier gehost, zeg maar, door de UvA. Ja. En ik ben bijvoorbeeld ook gedetacheerd bij de UvA toen. Ik kreeg geen geld. Dit is allemaal organisatie. Ik geloof je. Ja. Nee, maar daar heb je weinig tijd voor. Nou, gewoon de kern van het bedrag. Het bedrag kun je dus optellen. Dat is wetenschappelijk. CBS heeft natuurlijk commentaar gevraagd destijds. We praten over een paar jaar geleden alweer. En die zeiden, ja, op zich, wat erin staat, klopt. Die cijfers zullen kloppen. Alleen, het is de halve waarheid. Het enige wat hij in dat rapport heeft gezet, is de kosten. Namelijk, bijvoorbeeld, overmatig beroep op bijstand van mensen met een migratieachtergrond. Dat weten we. Aan de andere kant, werkgevers huren Polen voor heel weinig geld in. Hebben ze lang gedaan, dus die hebben een economisch voordeel. Even, het voordeel reken je niet mee. Ik moet het even rechtzetten. Ja? Het zijn de kosten en de baten. Ja. Dus absoluut niet alleen de kosten. Oh, de kritiek is altijd, hij heeft de baten niet mee. Ja, mensen, kijk, mensen zijn gewoon tegen dat dit gebeurt. Mm-hmm. Om allerlei redenen. En dan gaan ze dingen verzinnen. En, nou, ik ga even het CBS verdedigen. Dus dit niet gezegd, hoor. Dat... Nou, ik kan het citeren ook. Er is een lang draadje van een van de CBS-wetenschappers... ook een stuk verschenen waarin eigenlijk de conclusie was... en we hebben ook een e-mail daarover liggen... want we hebben natuurlijk ook nog even een commentaar gevraagd... waarin gewoon gezegd wordt... hij doet alleen de negatieve kant en de plussen vergeet hij. Namelijk het voordeel dat wij natuurlijk ook mensen... we hebben gewoon in onze economie ook mensen nodig die handjes... Ja, oké. Okay, maar zijn zelf te lui om al die kutklussen te doen. Ja, nee, daar kan ik wel op ingaan. Wat wij hebben gedaan is natuurlijk beperkt in die zin... dat wij alleen de fiscale... dus wat gaat er schatkist in en wat gaat eruit? Ja, daar zitten we beperken, maar dat is ook geen geheim. Dat is gewoon, dat was ook de opdracht. Dan heb je, wat jij natuurlijk bedoelt, is als werkgevers iemand inhuren... dan hebben ze daar baat bij, anders zouden ze niet doen. Als speciatailer maakt winst en heeft goedkope arbeid... om die dingen eruit te rukken. Klopt. Maar eigenlijk... een van de argumenten daartegen is... Aspergesteler heeft goedkope arbeid, maar het is veel slimmer... en die is inmiddels ook uitgevonden... om een aspergesteek robot in te gaan zetten. Ja. Dat heeft namelijk, dan heb je die nadelen niet... van huisvesting, bevolkingsgroei... en allerlei andere nadelen die met massale immigratie samenhangen. Ja. Dus in feite is die goedkope arbeid... en dat is eigenlijk een van de kernbezwaren tegen arbeidsmigratie van lage scholen. Die goedkope arbeid remt in feite de innovatie. Dat was bij de gastarbeid al zo. Mm-hmm. En je presenteerde mij net als een rechtse wetenschapper. Maar in feite is mijn standpunt helemaal niet rechts, maar juist links. Want het. Jij verdedigt de Hollandse arbeider. Ja. Ja, en maar ook de verzorgingsstaat. Hè. Dus die kosten ontstaan eigenlijk allemaal. We hebben in Nederland een hele herverdelingsmachine. En die gaat in de praktijk van hogescholen naar laagscholen. Dus zo simpel is het eigenlijk. Ja. Omdat dat heel sterk samenhangt met inkomen. En wat wij doen is aan de onderkant mensen bijschuiven aan die ontvangende kant. En daar komen eigenlijk de kosten uit voor. Ja. En dat kun je op lange termijn niet volhouden. Mm-hmm. Want dan moet die verzorgingsstaat afgebouwd worden. Dat is een links standpunt. Ja, nee, dat is waar. Dijsselbloem heeft volgens mij ook wel eens gezegd. Als je verzorgingsstaat over eind wil houden, moet Asscher je ook wel. Je verdedigend in zijn. De Deense PvdA is om, hè? Het is de lijn van de Denen, inderdaad. Maar er wordt natuurlijk ook veel critici. En het gaat zover dat jij bijvoorbeeld zou spreken, geloof ik, voor je werd uitgenodigd door Rieter Verdonk, de Haagse gemeenteraad. Ja. En dan komt er een boycott van alle linkspartijen. Jij mag niet uitgenodigd worden, je mag niet ontvangen, je mag niet zeggen wat je denkt te weten op basis van de cijfers die je hebt bestudeerd. Ja. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar. En het is ook antidemocratisch. Die uitnodiging was uitgegaan. En die was naar twee mensen gestuurd. Ik zal die andere voor de Haagse gemeenteraad. Ja. En die komt bij mij niet aan en bij die andere persoon wel. En ik wist eigenlijk al van tevoren dat zou gebeuren. Want ik was al getipt dat dat zat. En er zijn dus ambtenaren kennelijk... die dus zo'n uitnodiging die zijn procedureel moeten doorzetten naar mij. Die doen dat gewoon niet. Dus ja, ik vind het eigenlijk een ongelooflijk schandaal. En ook die linkse partijen... ik was al eerder daar wezen inspreken. Toen liepen ze de zaal uit demonstratief. Terwijl ik zeg echt helemaal geen gekke dingen, hoor. Ik benoem een aantal dingen, maar die zijn feitelijk onderbouwd. En dat willen ze dan niet horen. Dus het is ook... ze doorkruisen eigenlijk democratische procedures... en ze steken de kop in het zand. Ja, en dan ben je natuurlijk deze week ook aan die formatietafel... ben je verschenen samen met Hein de Haas... Ja. Een andere wetenschappelijk migratiegebied... die het ongeveer op alle gebieden niet met jou eens is, geloof ik. Hij heeft een goed ontvangen boek geschreven. Hij zegt weet je, per saldo... ik zeg het even, in jaren 70 had die buitenlanders... ze kosten eigenlijk helemaal niet zoveel. Ze dragen gewoon bij aan de economie, we hebben ze nodig. Als je ze afschaft, grof gezegd, dus als je niet meer binnenhaalt... dan loopt je economie de vernieling in. Want dan heb je gewoon geen werknemers meer. Nee, maar kijk, je moet het natuurlijk... Dat is een absurd... Dat is arbeidsmigratie. Ja, niet over asiel natuurlijk. Nee, ja. Nee, maar je moet selectief zijn. Dat is eigenlijk de kern van mijn boodschap. Mm. Dus je moet kijken van, ja, moeten wij tomaten kweken... waar we de mensen niet voor hebben, dan moeten we, en die we naar het buitenland exporteren... maar dan moeten we de mensen importeren om ze te plukken. Is dat slim? Nee, dat is niet zo slim. Je kunt beter een tomatenplukrobot ontwikkelen. We hadden net over asperges steken. Robot. Ja, zeker. Okay. Dus daar moeten we helemaal vanaf. Maar de mensen die bijvoorbeeld bij ASML komen werken... dat is evident, die komen geld brengen. Ja. Ik zeg niet dat elke immigrant geld kost. Wat wij juist hebben laten zien met onze studie... is dat het zo enorm uiteenloopt. Dat je hebt migranten die komen over het levensloop... tonnen brengen. Ja. En met name asielmigranten. Die moet je denken aan bedragen van 6 ton... die ze over hun hele leven netto kosten. En dat aan de verzorgingsstaat. Ja, en eigenlijk zijn die bedragen dan nog hoger. Ik heb wel de indruk dat de Partij van de Arbeid... nu GroenLinks, PvdA, op dit moment trouwens in een congres bijeen... bij Monde van Timmermans deze week in een interview in Nieuwsuur... wel, als je goed luistert, wel een beetje jouw kant opkomt. Laten we even luisteren. Ik vind ook dat bij asiel en migratie je eerlijk moet zijn... dat we ook een morele verantwoordelijkheid te hebben als er ergens in de buurt een oorlog uitbreekt, dat mensen dan die vluchten voor die oorlog ook in Nederland een veilig inkomen hebben. En daar kun je geen getal op zetten. Maar op de arbeidsmigratie kun je wel een getal zetten. Dat kun je wel beperken. De samenvatting, dat is toch wat veel kiezers denk ik uiteindelijk willen horen, is het zijn er nu te veel. Ik vind dat als je in Nederland... het saldo van migratie is te hoog als je iedereen van goede voorzieningen wil voorzien. Maar dat allemaal op de schouders van asielzoekers leggen is oneerlijk. Oké, arbeidsmigratie zijn we het er ook wel over eens. Dus, ja, beter machines dan mensen waar we geen huis voor hebben. Maar dan die asielmigratie. Ik geloof van het totaal zo'n 12% exclusief gezinshereniging. Dat zijn ook nog zo'n 10.000 per jaar. Maar dit verhaal klopt niet, hè? Nee, nee kijk, dit is het verhaal van de immigratie. Dat is inderdaad een procent of, ik geloof, 13% over de afgelopen 10 jaar. Mm. Maar je moet natuurlijk kijken naar de mensen die blijven. Arbeidsmigranten gaan vaak heel snel weg. Studiemigranten, idem dito. Maar juist asielmigranten blijven. En als je dat gaat uitrekenen, dat heb ik gedaan een paar jaar terug, dan zie je dat asiel eerder, over de afgelopen 10 jaar, eerder 27 of 28, hangt een beetje van de methode af, maar tegen de 30% is. Als je kijkt naar de mensen die netto blijven, dus dat migratiesaldo. En dat is natuurlijk van belang voor bevolkingsgroei en voor uitkeringsgebruik en al die andere dingen. En die krijgen waarschijnlijk ook meer kinderen dan de autochtone Nederlanders die niet meer bereid zijn tot de worp, heb ik uit allerlei cijfers gelezen. Maar toch, we hebben daar natuurlijk, en ik weet niet wat je op die informatietafel hebt geadviseerd, er zijn verdragen. We hebben de asiel, dat is natuurlijk ook een humanitaire kwestie. Dat is geen economisch model. We nemen niet asielzoekers op om te zeggen, we willen aan je verdienen. Dat is met arbeidsmigratie anders. Wat is je oplossing daar? Om even aan te haken wat je net zei, over dat we geen kinderen krijgen en dat er dan wel migranten uit te komen. Dat gaat natuurlijk tot enorme verschuivingen leiden. Van de bevolking en bevolkingssamenstellingen. Ik kom over een tijdje met een nieuw boek, Migratiemagneet. En dan ga ik onder andere deze thematiek ga ik uiteenzetten. En dan over asiel. Kijk, asiel heeft geen bovengrens. Dus dat is ook heel erg van belang voor die toekomstige bevolkingssamenstelling. En asiel is de meest rampzalige vorm van migratie die je zou kunnen bedenken. Je ziet bijvoorbeeld dat over de afgelopen 10 jaar, ondanks de krappe arbeidsmarkt, de helft tot 2/3 van de asielzoekers in de bijstand zit. Dat is bizar. Hoe lang nadat ze binnenkomen? Gewoon gemiddeld van de mensen die er zijn. Ja. Dus, en dat is niet van de niet schoolgaande. Dat zijn bizarre cijfers. Terwijl het werk was heel veel werk. Terwijl er ook wel berichten zijn dat bijvoorbeeld de Irakezen die eerder kwamen, de Afghanen die eerder kwamen, hoger opgeleid zijn, succesvol op school inmiddels, misschien is dat tweede generatie, dan de Nederlanders. Kijk, gemiddeld genomen is dat niet waar. Asielzoekers zijn heel laag opgeleid. Die zijn, als je de hele wereld in allemaal stukjes onderverdeeld, zijn ze in elk stukje lager opgeleid. Zelfs dan gezinsmigranten en zeker dan arbeids- of studiemigranten. Dat is het eerste. En als je kijkt naar de schoolprestaties bijvoorbeeld van de afgelopen 10 jaar... We hebben het CBS gebeld, die zeggen dat dat niet zo is wat betreft bijvoorbeeld Afghanen. Maar dat zit waarschijnlijk in de tweede generatie. Maar dat is in één groep, tweede generatie. Dat zijn de kinderen van de eerste lichting. Ja. Afghanen, en dat was natuurlijk elite-migratie. Maar daarna komt de niet-elite-migratie. Dat kwam eigenlijk de elite uit Kabul kwam hierheen en hun kinderen zijn succes. En dan wordt elke keer die tweede generatiegroep, mensen uit Iran en Afghanistan, die zijn inderdaad even vaak naar HVO-VWO of iets vaker dan autochtonen. Ja, ja. Maar als je de grote bulk ziet, dan zie je dat tegengestelde waar is. Hè? Dus dat is, dan pikken ze dat ene dingetje eruit. Echte cherrypicking, heel onwetenschappelijk. Maar je hoorde net ook wat Timmermans zei. Kijk, punt, er breekt een oorlog uit en dan rennen ze allemaal naar Europa toe. Wat wil je er tegen doen? Nou, wat mijn voorstel is, en dat heb ik heel lang geleden, in 2017 meen ik ook al in Buitenhof verteld. Mijn voorstel zou zijn om asiel heel anders in te gaan richten. Europa maakt zich verantwoordelijk voor geografisch Europa. De Arabische Liga bijvoorbeeld, de Europese Unie dan. De Arabische Liga voor het Midden-Oosten. De Afrikaanse Unie voor Afrika. Opvang in de regio heet dat. Opvang in de regio. Dat is toch al het beleid nu zo'n beetje? Nee, met al die verdragen die ze proberen te sluiten? Of al die deals? Nee, maar die deals zijn eigenlijk allemaal wanhopige pogingen om mensen tegen te houden. Mm-hmm. De grote hypocriete paradox van Maar wat moet je anders? Wij kunnen wel zeggen, we vragen Afrika dit te doen, maar ze hoeven het niet te doen. Dat zeker. En wat moet je dan doen? Wat wij hebben is een heel hypocriet systeem. Aan de ene kant houden we een stukje papieren lucht in. Het VN-vluchtelingenverdrag. Van als je bij ons komt, mag je blijven. Ja. Aan de andere kant houden we de mensen tegen. Ja. Want ze kunnen niet met de ferry of het vliegtuig komen. Dus ze verdrinken in de Middellandse Zee. Het is een soort massagraf geworden. Ja. Het is gewoon super hypocriet. Want wij willen die mensen eigenlijk niet hebben. Dat is de kern van het probleem. We hebben een prikkel dat ze komen en we willen ze niet hebben. Die hypocrisie is dodelijk. Is gewoon voorkomen inhumaan. Het wordt altijd verkocht als humane asiel, maar dat is het helemaal niet. En het is rampzalig voor die ontvangende landen om op die manier immigranten toe te laten. Dat is gewoon heel erg dom. Oké, maar wat denk je, wordt de koers van de rechtse partij? Want jij hebt daarbij gezeten. Ze zijn het niet eens, hè? NSC zit wat linkser in het verhaal. VVD weet ik niet precies. PVV wel duidelijk. Dus wat gaat eruit komen? Ja, wat daar gezegd is, daar mag ik niks over zeggen natuurlijk. Maar het is vrij duidelijk dat met name de PVV wel iets aan verdragen zou willen doen, bijvoorbeeld. Wel iets, die wil ze gewoon opzeggen, toch? Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat ook de weg is uiteindelijk. Ja? Ja, dat denk ik. Kan dat? Natuurlijk kan het. Alleen het zal heel complex zijn. Haag, een stad van vrede en recht, zegt een verdrag. Precies, het is vooral het ligt gevoelig. Psychologische en morele barrières zijn heel hoog. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld, Engeland is uit de Europese Unie. Die probeert migratie te sturen. En Rwanda die hebben ze bijvoorbeeld. En ze stuiten op het Europese verdrag van de rechten van de mens. Want dan hebben ze weer een vliegtuig vol mensen die ze uit willen zetten. En dan roepen die rechters hen weer terug. Dus daar is nu een serieuze discussie om uit het Europese verdrag van de rechten van de mens te stappen. En wat we nu eigenlijk hebben is een verdragen die regelen eigenlijk wie het land binnenkomt en wie het land verlaat. Maar vooral wie het land binnen mag komen. En dat is eigenlijk een ondergraving van de democratie. Want op een gegeven moment, je ziet in best wel wat landen, Brexit is mede vanwege migratie. Je ziet in best wel wat landen. Dat is een doorslaggevend succes, toch? Nee, Brexit. Dat het niet, hè? Nee. Maar zeker wat migratie betreft. Nee. Maar er is dus in best wel wat landen een meerderheid van de mensen die minder migratie wil en je kunt niet sturen door die verdragen. Ja. Dus dan zijn die verdragen werken ondemocratisch. Waarom doen we het niet gewoon wat praktischer, zoals volgens mij zeer beschaafde landen, Nieuw-Zeeland, Canada? We zetten er gewoon een kwotum om. Er mogen er zoveel komen, een beetje op onze voorwaarden. En de andere mensen, zowel arbeidsmigrant als asielmigrant, moeten op enig moment gewoon terug. Ja, waarom nou, doen we dat niet? Dat zeker. Ik ben ook veel meer voor. Is dat onmenselijk? Nou ja, kijk, Australië noem je als voorbeeld, maar dan moet je wel even zeggen. Canada noem ik, ja. Australië toch ook? Nou, maakt niet uit. Nou ja, goed. In al die landen is overigens de discussie nu dat er te veel migranten komen. Allemaal. Canada, Trudeau heeft dat zelfs gezegd. Veel te weinig ruimte in Australië. Ja. Nee, dat is het niet. Ze hebben bijvoorbeeld ook een huizencrisis. Ja. Dus als je natuurlijk heel veel instromen hebt, dan leidt dat tot allerlei congestieproblemen en zo. Nou Jan, denk je dat je ooit nog aan de bank komt? Want je krijgt natuurlijk nooit meer een baan in de wetenschap op deze manier, hè? Nee, kijk, de wetenschap is volstrekt eenzijdig. Links progressief en pro-migratie. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt, als jij, daarom ben ik de wetenschap uitgegaan, als jij bijvoorbeeld onderzoeksvoorstellen gaat inleveren. Ja. Ik had hele goede voorstellen bijvoorbeeld over die interactie tussen verzorgingsstaat en migratie. Ja. Vond jij zelf in ieder geval, maar ja. Nee, die waren ook heel goed. Gearriveerde wetenschap, grote namen. Ja. Je krijgt gewoon geen geld. Nee, er zitten overal gatekeepers die dat tegenhouden. Daar moeten we een andere keer over hebben. Want dat hoor ik vaker aan deze tafel. Dat wordt is op zich zorgelijk, want onafhankelijk onderzoek moet gewoon gefinancierd worden. Ja. Maar ik verdien mijn eigen geld, hoor. Ik heb voor de rest niemand nodig. Dus ik dank je, dokter Jan van de Beek. En dan nu door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Met dokter Aranka Ballering. Proefschrift. De titel is Kronkels. Seks en genderverschillen in ziektetrajecten van veel voorkomende somatische symptomen. Zeg ik het goed, Aranka? Ja, dat is mooi vertaald. 3 april ben jij gepromoveerd. Groningen, faculteit medische wetenschappen. Verschil tussen mannen en vrouwelijke lichamelijke klachten. Klopt. Wat was wat zijn je onderzoeksresultaten? Ja, ik ben in mijn proefschrift eigenlijk door dat hele ziektetraject gelopen van mensen met veel voorkomende lichamelijke klachten. En dan moet ik denken aan het ontstaan van de klachten, het aanhouden van de klachten, het hulpzoeken ervoor. Wat doet een huisarts met veel voorkomende lichamelijke klachten? En op al die punten heb ik gekeken of er een verschil zat tussen mannen en vrouwen. Ja. Dat is ontzettend interessant onderzoek. En dat zat er dus? Dat zat er zeker. Er was heel veel verschil tussen die klachten. Noem maar eens een paar. Ja, het meest opvallende vond ik toch wel dat vrouwen veel minder vaak lichamelijk onderzoek, diagnostische beeldvorming, en dan moet je denken aan echo's of röntgenfoto's of een verwijzing naar een specialist krijgen, als ze bij de huisarts komen met dezelfde klachten als mannen. Hoe komt er, vrouwtje, wat is er aan de hand? Ga lekker naar huis. Het idee maar van, serieus, hoe gaat dat dan? Ja, wat gebeurt er dan precies in die spreekkamer? Nou, heel vaak wordt gedacht dat het aan de communicatie ligt van mannen en vrouwen naar de huisarts. We zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Nee. Het idee is waarschijnlijk dat omdat als vrouwen dit soort diagnostiek toegewend krijgen, dus als ze diagnostische beeldvorming krijgen, dan komt er veel minder vaak wat uit dan bij mannen. Dus eigenlijk weet de huisarts op basis van zijn of haar klinische ervaring dat het minder zin heeft om zoiets toe te passen bij een vrouw dan bij een man. Ja, want men zegt dat er is in het verleden eigenlijk alleen onderzoek gedaan naar hoe mannen op bijvoorbeeld pillen en erop reageren. Ja, dat klopt. Hè. In de jaren 60 ongeveer had je het Softanon-schandaal. Zwangere vrouwen kregen een slaapmiddel en er kwamen eigenlijk later, nadat ze bevallen waren, bleken de kinderen geen ledematen of missende ledematen te hebben. Ja. En dat heeft een soort angst geïnduceerd, hè, waardoor eigenlijk vrouwen daarna niet meer geïncludeerd werden in medisch onderzoek. Ja, laat ze maar met rust. Ja. Ja, inderdaad. Het is veel te spannend om vrouwen in de vruchtbare leeftijd te includeren in onderzoek. Dus ja. Laten we er gewoon van uitgaan dat een vrouw eigenlijk de kopie is van een man, dan met een baarmoeder. Oké. Okay. Hey, en klagen de mannen ook gewoon harder? Je hebt het verschijnen van de mannengriep. Mm-hmm. Mannen piepen harder als ze ziek zijn. Misschien worden ze daardoor ook serieuzer genomen, worden ze eerder gehoord. Is dat zo? Ja, dat is het idee is vaak mannen die moeten even doorbijten. En als ze dan bij de dokter komen, nou, dan is het dan echt serieus. Dan moeten we wat gaan doen. Ja. Maar eigenlijk weten we dat helemaal niet zo goed. We weten niet hoe lang mensen wachten voordat ze naar de dokter gaan. Omdat dat heel moeilijk uit te zoeken is. Want dan moet je retrospectief terug gaan vragen aan mensen. Van, goh, hoe lang heb je nou eigenlijk gewacht voordat je naar de huisarts stapte? Mm-hmm. Maar wat we wel zien bijvoorbeeld is dat, nou, je kan het bij COVID heel mooi zien. Hè? In de acute fase van COVID hadden vrouwen veel ernstigere klachten dan mannen. De klachten van vrouwen hielden ook langer aan. Dus meer long-COVID als het ware. Maar het functioneren van mannen was wel meer beperkt dan van vrouwen. Er gingen meer mannen dood dan vrouwen, toch, aan COVID? Ja, dat selecte groepje inderdaad wat in het ziekenhuis kwam, dat was voornamelijk man. Maar dat is natuurlijk een veel kleiner groepje dan de mensen die gewoon COVID dus hadden. De vrouwen hadden zwaardere COVID, maar de mannen gingen er eerder aan dood. Het selecte groepje wat in het ziekenhuis kwam, inderdaad, de prognose. Ja. Als je in het ziekenhuis kwam voor mannen, was slechter dan voor vrouwen. Misschien omdat die mannen een pakje sek hadden gerookt. En ja, inderdaad, gewoon ongezondere mannen. Dat kan natuurlijk het ook. Idee. Hè. Ja. Wat gaat er nu met de implicaties van je onderzoek gebeuren, denk je? Nou, ik vind het heel lastig om. Ik ben zelf geen klinicus, dus om dan gelijk te zeggen van, nou, huisartsen moeten hun handelen veranderen, dat lijkt me helemaal niet. Je geeft ook niet de huisartsen de schuld. Nee, zeker niet. Daar wil ik verre van blijven. Ik denk dat het veel meer een systemisch iets is. Hè, van die, inderdaad, dat er veel minder kennis is over het vrouwenlichaam. Mm-hmm. En dat we daar gewoon minder over weten. Nou, gelukkig hebben we nu inderdaad dat minister Dijkstra heeft afgekondigd dat er veel meer geld komt voor vrouwspecifiek onderzoek. Ja. Dus dat is heel mooi. Maar ik hoop vooral dat er een soort bewustwording komt onder zorgverleners. Dat er dus echt een verschil is tussen mannen en vrouwen. En ook een oproep natuurlijk als je vrouw hoort klagen. Neem het serieus. Neem het zeker serieus, ja. Oké. Dan zeggen we, volgens mij zeggen we in Groningen niet hora est. Jullie zeggen iets anders. Hora finita. Kijk, dat is mooi gezegd. Dank. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Dr. Aranka Ballering. Ik ga doorpraten met Dr. Michael Vlierik, wetenschapsfilosoof, doseert in Tilburg. Hij dus wel, Jan, ja, kan niet mooier maken. Hij werkt, je gebruikt echt de evolutieleer bij belangrijke filosofische vragen. Je nieuwe boek ligt op tafel, waarom we niet gelukkiger zijn. Wij dachten natuurlijk, commercieel als we zijn, wat een titel, jongens. Dat wil iedereen weten. Van zelfzuchtige genen naar de kunst van een vrijer leven. Hoe gaat het met je, Michael? Heel goed, dank je, Jort. Ja? Ben jij een gelukkig mens? Kun je jezelf gelukkig maken of ben je het van nature? Zeker, ik mag niet klagen van nature, maar ik heb er aan gewerkt en dat heeft een heel positieve impact gehad. Ja, waarom ben jij dit onderzoek gaan doen? Interesseert het thema je erg? Nu, als filosoof ben ik heel geïnteresseerd in de mens in het algemeen. En ik heb in vorige boeken heb ik geschreven over de samenleving, over globale problemen. En ik doe dat op een wetenschappelijk-filosofische manier. Dus ik combineer wetenschappelijk onderzoek rond een relevant thema. En dat laatste thema, dat is geluk. Ja, ik vroeg net even voordat de uitzending ging aan het hooggeëerd publiek hier. Jongens, wie is hier gelukkig? Gaan alle handen onmiddellijk omhoog. Mensen zijn eigenlijk, en het is ook sociaal wenselijk om gelukkig te zijn natuurlijk. Hoe meet je geluk? Wat is geluk? Ja, dat is een goede vraag, want dat kan op heel verschillende zaken slaan. En wetenschappelijk worden er eigenlijk twee manieren gebruikt om geluk te meten. De ene is om mensen een vragenlijst te laten invullen en te laten reflecteren over hun eigen leven. Van hoe gelukkig ben je met dit aspect van je leven, met dat aspect van je leven enzovoort. Dus het voornaamste onderzoek naar geluk gebeurt op die manier. Dan heb je ook eigenlijk het moment-tot-moment geluk. En wat je dan krijgt is eigenlijk pushberichten op je telefoon. En die vragen jou, kijk nu, onmiddellijk, 0 tot 10, hoe goed voel je jou? Mm-hmm. En dan gaan die dat linken aan allerlei verschillende zaken. En we zien dat moment tot moment geluk, dat wel redelijk ver kan afstaan van die tevredenheid over het leven. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende zaken die gebruikt worden. Dus geluk is eigenlijk momenten. Je hebt geluksmomenten. Ja. En tevreden over het leven is een wat stabielere lijn misschien. Hè? Ja, en is eigenlijk ook gewoon een terugkijken. Ja. En vaak zien we dat die tevredenheid over het eigen leven, dat die ook wat beïnvloed wordt. Zoals je zei, we hebben iedereen gevraagd van, ja, hoe gelukkig zijn jullie nu? En dan hebben de mensen vaak een positief antwoord, omdat ze denken, ja, ik heb geen reden tot klagen. En dat is heel goed. En dat is inderdaad zo. Nou, we zijn Nederlanders, hè? Pas op. Jij bent een Nederlander. Maar wij zijn Nederlanders. Ja, misschien, maar Maar goed, dan merk je als je het wel elke minuut van de dag die vraag eventueel kan voorgeschoteld krijgen. En dan ben je op dat moment juist in de greep van wat minder aangename emoties. Dat je dan een heel andere score geeft. En dus, ja. Ben je geboren voor het geluk? Ik bedoel, hoeveel procent is eigenlijk genetisch wat je van je ouders hebt meegekregen? Ja, een belangrijk aandeel is genetisch. Uit veel geciteerde studies komt er zo naar boven dat de helft zou genetisch bepaald zijn. Ja. Dat wil zeggen dat er individuele variatie is en hoe gelukkig je bent, zou dus de helft door je genen bepaald zijn. Nu, ook dat zijn heel grove inschattingen. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Maar wat heel duidelijk uit het onderzoek naar voren komt, is dat hoe gelukkig of ongelukkig je ook bent, van nature of nu, je kan er heel wat aan doen. Wat kunnen we eraan doen? Ja, kijk, misschien heel kort eens, wat staat ons geluk in de weg? En het zijn eigenlijk twee belangrijke psychologische kenmerken. Enerzijds, en evolutionair valt dat goed te verklaren, hebben we een enorme focus op alles wat slecht ging, slecht gaat en slecht zou kunnen gaan in onze omgeving. Stel, je geeft een presentatie, alles gaat goed, je krijgt veel applaus, maar is er één iemand die daar een kritische opmerking over heeft? Gaat die in je kop zitten dan? Ja, ja. Twee maanden later denk je terug aan die presentatie. Wat is die ene opmerking die wellicht woord per woord nog kan... Daar word je ook beter van, want kritiek leer je meer van dan applausjes. Ja, eventueel, maar we blijven dus enorm hangen bij dat negatieve. En dus het evolutionaire nut was inderdaad om daaruit te leren enzovoort. Ja. Maar goed, het zorgt vooral voor enorm veel gepieker en we kunnen wel met wat minder doen. En dan een tweede aspect is dat we razendsnel wennen aan verbeterde omstandigheden. En niet enkel dit, dus ja, als je bijvoorbeeld die promotie op het werk krijgt, die nieuwe auto, dat huis en die zaken waar je zo lang naar uitgekeken hebt. En op voorhand denk je van, en dat komt ook heel duidelijk uit het onderzoek, denk je dat zal mij heel gelukkig maken en wellicht heel lang gelukkig maken. Ja. In werkelijkheid treedt er ogenblikkelijk, of toch heel snel, gewenning op, ben je niet gelukkiger dan ervoor. En dan is weer hunkeren naar dat volgende. Ja. En dat mentale patroon, dat blijft... Ik zie het blauwdruk van het kapitalisme voor mij. Het moet natuurlijk steeds meer en sneller en mooier. Tegelijkertijd is natuurlijk ook het verschil tussen mensen en dieren. Wij willen altijd meer. Dat is misschien niet zo aardig, maar dat maakt ook dat er bijvoorbeeld in de wetenschap stappen voorwaarts worden. Ik bedoel, waarom moet je nog een keer een Nobelprijs winnen? Waarom moet je nog een keer een complimentje? Ja, waarom? Dat willen wij zo zijn mensen. Ja, er zit dus heel veel streven in de mens. En inderdaad, hoeft niet negatief te zijn. Het kan ook uit een intrinsieke motivatie, een echte interesse, ook een grote zin om bij te dragen aan de samenleving, om anderen daarmee te helpen. En dat is juist wel gecorreleerd met lange termijn geluk. Dus de motivatie is eigenlijk gewoon plat op geld, hè? Als je nou over geld praat, net overleden Nobelprijswinner Daniel Kahneman heeft daar natuurlijk wel onderzoek naar gedaan. Het gezegd werd, ja, geld maakt wel gelukkig, tot op zekere hoogte. Ja, inderdaad. Wat is de hoogte? Ja, die hoogte werd dan vastgesteld, dus al even terug, op $75.000 per jaar. Ja. Nu, ander onderzoek erna heeft uitgewezen dat zelfs daarboven wel wat gelukswinsten te boeken zijn. Maar wat heel zeker is en heel duidelijk is dat geluk niet proportioneel zal toenemen met meer geld. Ja. Dus er zijn wel wat winsten te boeken. Je kan eigenlijk stellen dat te weinig geld armoede ongelukkig maakt. Ja. Maar nog veel meer geld maakt niet echt gelukkiger. Okay. En de reden is dat we eraan wennen aan die verbeterde omstandigheden. Aan dat nieuwe grote huis. Maar is het helemaal waar? Er is ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld loterijwinnaars. En ik begreep dat die mensen wel structureel gelukkiger werden. Wel, kijk, één heel invloedrijke studie, en die is een paar keer overgedaan, is een nogal extreme studie om die hypothese te testen. Dan hebben ze loterijwinnaars vergeleken met mensen die verlamd uit een ongeval kwamen. Dus ja, twee groepen met een enorm uiteenlopende situatie. Ja. En 6 maanden na die voorvallen, dan zagen dat die loterijwinnaars niet veel gelukkiger waren dan ervoor. Die waren aangepast. En uiteraard, dat geldt, dat zijn gemiddeldes. Die waren daaraan aangepast. En het leven was weer zoals het ervoor was. Maar ook die mensen die verlamd uit dat ongeval kwamen, waren 6 maanden later zo goed als terug op een oorspronkelijk geluksniveau. Dus dat is dan die hele goede kant. We wennen ook aan blijvende tegenslag. Ja. En er speelde zelfs een extra effectje mee dat die loterijwinnaars, die waren wat ontgoocheld in het feit dat het winnen van die loto helemaal niet had bijgedragen aan het geluk. Wat ze op voorhand wel uiteraard verwacht hadden. En dat die mensen die verlamd uit het ongeval kwamen, wel een gevoel hadden van wauw, dat ik mij hierboven heb gezet. Ik heb meer weerbaarheid getoond dan ik wellicht op voorhand had verwacht. Ja. En er ergens als persoon uitgegroeid waren. Nou zou je zeggen, als we weten waar het in de hersentjes zit, ik geloof dat dopamine in deze een sleutelwoord is, dan zou je toch zeggen, dan voegen we gewoon wat dopamine toe? Ja, kijk, dopamine is een van die gelukshormoontjes, eigenlijk een neurotransmitter. Maar het heeft een nogal verraderlijke werking. Dus als we veel dopamine hebben, dan voelen we ons goed, een soort ja, bijna euforische blijdschap. Het heeft ons ook een enorme motivatie om zaken te benutten. Mm-hmm. Dus dopamine heeft een heel belangrijke rol in het vinden van ja, goed voedsel, reproductieve opportuniteiten, uiteraard al die zaken die evolutionair zo belangrijk waren. En, maar wat je ziet is dat dopamine eigenlijk gaat pieken juist voor je die goede zaak binnen hebt. Dus ze hebben zo'n interessant onderzoek gedaan op apen en die kregen dan ja, eens lekker fruitsap voorgeschoteld. Al zagen de onderzoekers dat die dopamine gewoon gigantische piek vertoonde, dus kregen dat nooit eerder. Maar telkens voor kregen ze een belletje, dus ze waren geconditioneerd om het fruitsap na het belletje te verwachten. Wat gebeurde? Wel, die dopamine piekte op het moment dat het belletje luidde en ging dan pijlsnel naar beneden. Dus eigenlijk was hij hoger bij de anticipatie van het genot dan bij het genot zelf, het drinken van het fruitsap. Oké, maar als het nou voor de 50% in ieder geval in onze genen zit, gewoon georven van de ouders, dan zou je bijvoorbeeld tegenwoordig met CRISPR-Cas of zo, zou je dus aan dat DNA kunnen gaan sleutelen. Want we willen natuurlijk toch gelukkiger mensen, of niet? Zeg je van een beetje ongeluk is ook prima. Groot kunstenaarschap, boekenschrijverij, Vincent van Gogh, een beetje depressieve mensen is prima, toch? Ja, ik denk dat we allemaal wel op zoek zijn naar geluk. En mensen die zeggen geluk is niet belangrijk, maar iets anders is belangrijk, die voelen zich goed bij dat andere. En onrechtstreeks gaat dat dan toch bijdragen naar geluk. Het is maar hoe je het definieert. Louter tot vreugde bijvoorbeeld toespitsen, zou de term geluk geen reden aan of geen recht aan doen. Nu, maar over die genetische manipulatie, daar heb ik in het boek een klein hoofdstukje aan gewend, omdat ik denk dat een van de belangrijkste filosofische problemen en wetenschappelijke problemen is waar we voor staan. We zijn nu in de mogelijkheid, of we verkeren in de mogelijkheid om ingrijpend in ons genoom en dat van onze nakomelingen te gaan ingrijpen. En we gaan dat in alle waarschijnlijkheid gebruiken. Met reden ook gaan we daar ziektes mee kunnen uitroeien, genetische ziektes. Maar dan zal de grens snel vervagen en dan zal de vraag komen van oké, wat gaan we met dat genoom gaan doen? En dan hoor je vaak van we gaan ons intelligenter maken en iedereen zal mooie kinderen willen enzovoort. Maar goed, het is allemaal onrechtstreeks in dienst van geluk. Dus als je dan gaat kunnen ingrijpen om een heel andere ervaring van het leven tot stand te brengen, genetisch, waarin het organisme, de mensen zelf, bijzonder gelukkig door het leven gaat, dan wordt dat bijzonder aantrekkelijk. Maar het komt met heel belangrijke ethische kwesties en mogelijke ethische problemen. En ik weet niet of... Michael, kan je al zeggen, als het kan, gaan mensen het doen. Je hebt nu al Amerikanen die om alleen maar ouder te worden miljoenen uitgeven om de meest bizarre dingen te slikken. Dus dan zullen ze dit ook wel doen. Nee, inderdaad. Dat schrijf ik ook in het boek van... Wanneer heeft de mens ooit een innovatie links laten liggen als hij daar voordeel kon uithalen? Bij mij weten nooit. Nee. Nederlanders zijn vrij gelukkig, hè? Weet je hoe het komt? Ja. Ja, dus ze stonden vijfde op de world ranking. Ja. En is inderdaad heel hoog gescoord. Het zijn een aantal factoren die daartoe bijdragen. Welvaart is een duidelijke eerste, dus een welvarend land. Maar dan ook wel een groot sociaal netwerk. En het feit dat er niet een al te grote ongelijkheid heerst. Je ziet dat ongelijkheid, dat omgekeerd evenredig tot geluk staat in de meeste landen. Maar dan ook belangrijke zaken zoals innige sociale contacten. We komen misschien op terug. Dus hoe meer eenzaamheid er is, hoe lager het geluk. Vandaar dat je soms ziet dat het geluk wat hoger is op het platteland dan in de steden waar meer eenzaamheid heerst. En er is ook vertrouwen in de overheid. Niet steden altijd. Is men eenzaam met een miljoen mensen om zich heen, volgens mij. Ja, dat is een beetje een paradox van onze tijd. We zijn nog nooit met zoveel geweest, maar er is ook nog nooit zoveel eenzaamheid geweest. En dus we leven allemaal op elkaar gehoopt, bij wijze van spreken. Maar je ziet ook dat we voor het eerst in onze geschiedenis niet goed onze buren kennen enzovoort. Je moet weten, als jagers-verzamelaars, en we zijn voor 95% van onze tijd als biologisch moderne mensen, waren we jagers-verzamelaars, leefden we in kleine groepen van 150.000 jaar samen. Ja, inderdaad. En zouden we dag in dag uit enige sociale contacten hebben met een heel dichte cirkel? Nu ligt dat helemaal anders. En, leiden, maar kan je solitair ook gelukkig zijn? Zeg je, dat kan eigenlijk niet. Je hebt mensen om je heen. Schreeuwende kinderen, lastige vrouwen. Wat heb je allemaal nodig? Kijk, onderzoek toont heel duidelijk een verband tussen die sociale contacten en geluk. En de langslopende studie naar geluk die ging van start in Harvard in het jaar 1938... 80 jaar na datum, dus in 2018 werd die afgesloten. Die eerste cohorte was toen... iedereen was gestorven uit die eerste cohorte. Ze hebben het hele leven lang die mensen gevolgd. Ja? En de belangrijkste voorspeller van niet enkel hoe lang, van hoe gelukkig ze leefden, maar zelfs ook van hoe lang en gezond ze leefden, was de kwaliteit van de sociale contacten. Dus het blijkt van fundamenteel belang voor een gelukkig leven. Het houdt je in leven, het houdt je gezond en het houdt je gelukkig. In die Blue Spots is ook wel onderzoek gedaan in Japan en zo, dat ook een deel, los van vis eten in plaats van rood vlees, maar dat toch ook sociale contacten. Er zijn manieren om toch even aan je eigen geluk te werken. Dat willen mensen natuurlijk hier ook allemaal weten. Meditatie. het helpt, hè? Ja, ja, ja. En daar gaan we op een andere pijler van geluk. Dat 4 uur per dag. Dat vond ik dan wel pittig. Nee, ja, dat denk ik is wel heel ambitieus en zeker niet noodzakelijk. Nu, de 3 pijlers van geluk waar ik het over heb... de ene hebben we het wel gehad, dus die innige sociale contacten. Mm-hmm. De andere, 2 heel belangrijke, zijn enerzijds negatieve emoties niet voeden. We blijven zo lang in de greep van negatieve mentale reacties. En misschien een kort voorbeeldje om dat te verduidelijken. Stel, je bent op weg naar een belangrijke afspraak en dan krijg je een klapband. En wat dan wellicht gebeurt, is de stressopstoot die allerlei alarmistische gedachten bij je gaat losweken. Van waarom moet dit gebeuren? Waarom moet dit vandaag gebeuren? Waarom moet dit met mij gebeuren? Enzovoort. Gaat dan weer die stressreactie voeden en dan komen er extra donkere gedachten. En zo blijf je in die greep van die negatieve emoties. Maar als je gaat zitten mediteren, wordt je band ingepakt. Inderdaad. En dat is een heel belangrijk punt. Dus het enige waar het om draait, is dat je die negatieve mentale reactie niet gaat voeden. En hoe doe je dat? Door een andere verhouding te gaan ontwikkelen tot die gedachten en emoties. Je ziet ze komen, je ziet ze gaan, zonder... Pragmatieker zijn. Ja, en tegelijkertijd zo snel mogelijk die platte band vervangen. En vanuit een serene gemoedstoestand zal dat wellicht een stuk vlotter verlopen. Ik begrijp, zo'n woede, zo'n negatief iets, is maar 90 seconden maximaal, hè? Ja, inderdaad. Dus neurowetenschappers hebben aangetoond dat de lengte is van een emotie, een negatieve emotie, als die niet gevoed wordt. Ja, dus ik zeg advies aan luisteren. Daar 90 minuten mag je schreeuwen, slaan, van alles doen, maar dan is het ook klaar. Ja? Ja, 90 seconden gewoon rustig observeren wat erop komt. En dan ben je er zo weer van verlost en kan je je probleem aanpakken. Inderdaad. Michael Vlerik, heel veel dank. Waarom we niet gelukkiger zijn, jongens, lees dat boek. Voor nu dank, jongens. Dan nog even dit. Deze week ging Black to Black in première. Ik weet niet of het u ontgaan is. De film over zangeres Amy Winehouse. Helaas jong overleden aan... laten we zeggen, iets te artistieke levensstijl. Was ook niet erg gelukkig trouwens. Daarbij Jopik, die gaat daar helemaal niet over. Die draait vooral om de liefde tot grote woede van haar vrienden. Want zij vinden dat het zwarte verhaal over haar vriendje... en die vader, die schijnt ook niet te deugen... een beetje te zoet wordt nagespeeld in de biopic. Dus Amy was rauw en eerlijk volgens hen. Zoals hier backstage in 2008. Wel een grappig fragment. Luister maar even. Optreden bij de Brit Awards. How was your performance this evening? Did you enjoy it? Yeah, I enjoyed it. It was a bit shit though. Why? Don't be so hard on yourself. Nah, it was a bit shit. So why are you self-critical of your performance? It was a piece of shit. You look fit though. Thank you. Ja, dat was Amy Winehouse. Nou, ze is wel eerlijk, maar niet gelukkig. Had je nog een advies voor Amy Winehouse? Of nee? Wat dat, ja, als ik het goed begrepen heb, dan heeft ze wat te veel aan die artificiële dopamineboost meegedaan. Alcohol en andere drugs. En we weten dat dat lange termijn geluk niet ten goede komt. Zo is het, jongens. Algemeen ontruimt nu de eten voor de tegenlichters van Pointer. Restminuut attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde Yordcast. Bijna 1 miljoen luisteraars, jongens, doe dat nou niet. Maar goed, ik kan blijven zeggen, ze doen het toch steeds weer. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Voor nu, blijven denken. Blijf luisteren. Ja. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Goed kunnen horen en zien is voor de meesten van ons een vanzelfsprekendheid. Maar wat nou als je niet alleen je gehoor, maar ook je zicht langzaamaan verliest? Human. Wat als je weet dat het licht zal doven en het op een dag oorverdovend stil zal zijn? Leef je dan met voortdurende haast om maar zoveel mogelijk indrukken op te nemen nu het nog kan? En wat doet het eigenlijk met je sociale leven? En hoe belangrijk worden je andere zintuigen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met ervaringsdeskundigen die alles weten van aanstaande doofblindheid. En hoe je daarmee kunt leven. Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets.